dél-amerikai, nem tudom én, fegyvercsempészek, vagy kokaincsempészek, vagy bármi reális dolog ellen küzd, hanem egy ilyen teljesen irreális főgonosz ellen, aki a világ hatalmat akarja, és a világot, vagy, igen, a világot vagy el akarja pusztítani, vagy le akarja rombolni, el akarja törölni. Nekem igaz, a kedvenc főgonoszom az egy dadaista volt, tehát hogyha valaki művészettörténeti tanulmányokban egy nagyjából benne van, egy dadaista, aki arra gondolt, hogy akkor most teljesen nagyjába taszítja a világot avval, hogy a angol banknak így a hogy is hívják át szerverét, szépjét. Tehát az egész tudományát azt így lenullázva valami szuperfegyverrel. Na, elmondhatjuk azt, hogy a James Bond az körülbelül félúton van egy normális film, mondjuk egy komolyan vehető kémfilm, meg egy Batman között kb. Igen. Tehát a James Bond az félig meddig Batman egy igazából. Egy kicsit képregényszerű valóban. És hát semmi kétség. Hát most a nevezes éve képregény kultúrában jön az egész. De most ezek a figurák, hogy Blofeld, meg Goldfinger, ezek Joker-szerűek. Igen, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol a James Bond a képregénnyel, és nagyon-nagyon hanyag, elhanyagolható csekély kapcsolatot a valósággal. Lista mai hatodik helyezettje. Az Éjanyánk című film Kurt Vonnegut regényéből. Igazából ez az a Kurt Vonnegut munka, ami a legkevésbé vonnegutiánus. Nem is nagyon lehetne ez alapján a sztori alapján ráismerni. Nem olyan csapok a sztoriban egyébként. Hát nincsen azért benne semmi, igazán nem groteszk. Igazán... Kilgore Trout nem szerepel benne, nincsenek benne science fiction történetek. Hát meg komolyan van véve, na. Igen. Igazi dráma zajlik. Igen. Tehát ez egy hagyományos értelemben vett regény. Egy hihetetlen kémtörténet. Egy olyan férfiről, aki az utolsó szabad amerikai